aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczegóły ustaleń ze spotkania premiera z Lewicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy poznamy za pół godziny. Ponad 5700 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło kolejnych 460 osób. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź nie jest już honorowym obywatelem Białegostoku. O odebraniu tytułu zdecydowali radni. Za pół godziny premier Mateusz Morawiecki przedstawi szczegóły uzgodnień dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, o których była mowa podczas spotkania przedstawicieli rządu z posłami Lewicy. Dogadaliśmy się w kluczowych kwestiach, mówił po spotkaniu szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. To są oczywiście trudne rozmowy, bo z obu stron padają poważne argumenty, ale znaleźliśmy możliwość dogadania się w tych kwestiach kluczowych i myślę, że to jest jakby najważniejsze przesłanie. Europoseł Lewicy Robert Biedroń powiedział, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy 850 milionów euro zostanie przeznaczonych na wsparcie szpitali powiatowych, a 30% środków na pomoc poszkodowanym z powodu pandemii branżom. Jak dodał, rząd zaczął rozmawiać z opozycją na temat Funduszu Odbudowy. Skłoniliśmy rząd do rozmów. Rząd zaczął rozmawiać z opozycją na temat największego planu Marshalla, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Nie możemy zmarnować tej szansy. Nie możemy doprowadzić do tego, że duża część społeczeństwa, ludzi, którzy mają nadzieję, że władza będzie odpowiedzialna, że parlamentarzyści i parlamentarzystki będą odpowiedzialni za przyszłość Polek i Polaków, zmarnują tę okazję. Polska może liczyć z Funduszu Odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do tego będzie Krajowy Plan Odbudowy. Musi go przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. 5709 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 460 osób. Wyzdrowiało 12 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych infekcji odnotowano na Śląsku, Mazowszu i w województwie łódzkim. Z ponad 44 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest niespełna 27 tysięcy. Na rehabilitację po COVID-19 opłacaną przez NFZ trafiają do szpitala uzdrowiskowego w Supraślu pierwsi ozdrowieńcy. To jedna z trzech placówek na Podlasiu, gdzie jest to możliwe. Na razie z czterotygodniowej opieki u nas może skorzystać 25 osób, mówi koordynator oddziału rehabilitacji po covidowej dr Jarosław Tałałaj. Założenia tego programu leczniczego mówią o pobycie od 2 do 6 tygodni, w zależności od potrzeb, możliwości. Jednak biorąc pod uwagę liczbę wykonywanych zabiegów, jaką narzuca nam z góry Narodowy Fundusz Zdrowia, to w miarę swobodnie, bez specjalnego obciążania pacjenta, możemy zrobić w 4 tygodnie. Podczas turnusu pacjent będzie miał około 100 różnych zabiegów i opiekę psychologa, który powinien 2 razy w tygodniu przeprowadzać treningi relaksacyjne. Jednocześnie dbamy o edukację żywieniową. Jest to znaczny czynnik, który poprawia ogólne wyniki rehabilitacji. Stąd też spotkania z dietetykiem, ocena składu masy ciała no i oczywiście ruch. Skierowanie na rehabilitację może wystawić lekarz rodzinny. Dostać je mogą osoby, które po przejściu COVID-19 mają kłopoty neurologiczne, problemy z oddychaniem lub bóle mięśni i stawów. Mimo deklaracji Rosji o wycofaniu wojsk, groźba agresji na Ukrainę pozostaje aktualna, ocenia Wiktor Murzenko, były szef ukraińskiego sztabu generalnego. Jego zdaniem do eskalacji może dojść już latem. W wywiadzie udzielonym Radio Swoboda generał Murzenko zaznaczył, że zagrożenie ze strony Rosji nie znikło. Tym bardziej, jak podkreślił, że Rosjanie nie wycofali spod granic z Ukrainą całego sprzętu. Ukraiński wojskowy dodaje, że sytuacja przypomina mu tę z 2008 roku, kiedy to Rosja po kilku tygodniach po zakończeniu ćwiczeń napadła na Gruzję. Zdaniem Wiktora Murzenki należy się spodziewać kolejnej eskalacji u granic z Ukrainą w miesiącach letnich w związku z planowanymi rosyjskimi ćwiczeniami Zapad. Rosja w ostatnich tygodniach pod pretekstem manewrów skoncentrowała przy granicy z Ukrainą wojska w liczbie największej od agresji w 2014 roku. Rosyjskie władze zapowiedziały, że zakończyły ćwiczenia i wycofają swoje siły. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwaj Hindusi nielegalnie wjechali z Ukrainy do Polski. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy oddziału Straży Granicznej w Dołhobyczowie na Lubelszczyźnie. Mężczyźni nie byli zakażeni koronawirusem, poinformował porucznik Dariusz Sienicki. Zatrzymani mężczyźni dokonali wcześniej nielegalnego przekroczenia tzw. zielonej granicy państwowej z terytorium Ukrainy do Polski. Podczas dalszych czynności po przebadaniu przez lekarza oraz pobraniu próbek na obecność SARS-CoV-2 obywatele Indii zostali doprowadzeni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej w Dołhobyczowie. Zatrzymani oświadczyli funkcjonariuszom, iż przekroczyli nielegalnie granicę z zamiarem dotarcia do naszego kraju. Po zakończeniu wobec nich czynności administracyjnych zostali oni przekazani służbom granicznym Ukrainy. Od początku roku funkcjonariusze z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 17 osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź nie jest już honorowym obywatelem Białegostoku. O odebraniu tytułu zdecydowali dziś radni. Nikt nie był przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został honorowym obywatelem Białegostoku 26 lat temu. Odebranie tytułu ma związek z decyzją Stolicy Apostolskiej, która ukarała arcybiskupa za tuszowanie nadużyć seksualnych, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. My musimy podchodzić do spraw po ludzku. To znaczy, honorowym obywatelem miasta może być osoba nieskazitelna. Ona mogła zrobić 1000 rzeczy dobrych, a jeżeli zrobiła 10, 20, 30 rzeczy złych, to niestety na ten tytuł nie zasługuje. Te słowa były odpowiedzią na wypowiedź radnego Zbigniewa Klimaszewskiego. Oprócz jego nieprawych czynów, których ma aż nadzór, widzę też i u niego dobre postępowanie. Ostatecznie żaden radny nie był przeciw odebraniu tytułu, ale 7 osób wstrzymało się od głosu. To drugi w ostatnim czasie hierarcha, którego pozbawiono honorowego obywatelstwa Białegostoku. W listopadzie taka decyzja zapadła w przypadku kardynała Henryka Gulbinowicza. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne na północnym wschodzie, tam też może padać i mocniej wiać, gdzie indziej sucho i raczej słonecznie. Na termometrach w Gdyni 7 stopni, w Łomży 8, w Warszawie i Krośnie 10, w Legnicy 11, a w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Dzień dobry ponownie. Ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Co u nas do 13:00, między innymi porozmawiamy o kapsule upamiętniającej Stanisława Lema. Ta niezwykła kapsuła została przekazana astronautom SpaceX Crew Dragon z pomysłodawcą tegoż właśnie upamiętnienia niezwykłego roku Lema. Porozmawiam już za kilkanaście minut, a za chwilę o tym, czym jest mądrość i właściwie jak ją mierzyć. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A to tylko w ciągu najbliższej godziny. Oczywiście nie brakuje porządnej muzyki. I'm standing on my own to be. I love the way the bullets ring. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać. I szeptaj swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chciałbym zostać, zanim zasnę. 18 minut po godzinie 12, no to nim pan zaśnie, pan śpiewający, to niech posłucha lepiej, bo chyba wszyscy wiemy, że niektórzy ludzie są mądrzejsi od innych. No i gdybyśmy jednak mieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest i jak mierzymy tę mądrość, by wysnuć takie wnioski, tu mogliby sobie pojawić, no właśnie, mogłyby się pojawić problemy. Czy mądrość to to samo, co wiedza i czy człowiek inteligentny jest mądry? I czy wraz z mądrością zwiększa się też poziom inteligencji? Dla naszych umysłów próbował zajrzeć Kuba Jamrozek. Podobno głupota nie boli i głupi ma zawsze szczęście. Ale z drugiej strony, kiedy ktoś powie nam, że jesteśmy głupi jak but, albo jeszcze gorzej, głupi jak but z lewej nogi, to raczej nie ma się z czego cieszyć. Wtedy najlepiej iść w stronę mądrości. Oczywiście, jeśli wiemy, czym ta mądrość jest. Trzech mnichów siedziało sobie nad stawem, niedaleko swojej kwatery, no i medytowało. Jeden z nich stwierdził, że musi zmienić sobie karimatę, więc przeszedł po tafli wody kilkoma susami, wracając ponownie przez tą samą taflę, już z nową karimatą. Drugi mnich stwierdził, że jest mu chłodno, więc znowu też po tej wodzie szybko przeskoczył i przyszedł sobie z jakąś tą narzutą, która mu miała przyjemnić czas medytacji. A trzeci mnich był najmłodszy, patrzył na nich, nie miał potrzeby iść do kwatery, ale pomyślał sobie, od niej jest przecież gorszy od nich. No i ile razy próbował, tyle razy kąpał się po prostu w wodzie, wpadał do środka. Dwaj mnisi pozostali, spojrzeli na siebie i jeden powiedział drugiego, może powiemy mu, że tam są kamienie. Jarosław Świątek, psycholog i założyciel Szkoły Inteligencji Emocjonalnej. Ta anegdota pokazuje osoby mądre kontra osobę mało mądrą, a jednocześnie mało inteligentną. Osoby mądre to tak naprawdę osoby doświadczone, które posiadają wiedzę, która wynika z tego doświadczenia. Mądrość związana jest więc z tym, co przeżyliśmy. Ale warto też pamiętać powiedzenie, mądrość przychodzi z laty, acz nie każdy mądry, kto brodaty. Tu pojawia się pytanie, czym mądrość różni się od inteligencji, ale też czy ktoś, kto jest inteligentny, musi być mądry i ten, kto jest mądry, musi być inteligentny. Inteligencja to jest pewnego rodzaju zdolność do adaptacji, do przystosowania się i rozwiązywania problemów. I ta zdolność oczywiście jest związana z naszymi różnymi umiejętnościami umysłowymi, jak na przykład liczenie, jak na przykład posługiwanie się językiem, pamięć czy uwaga. To są procesy składające się na inteligencję i to, jak szybko tymi procesami operujemy, jak bardzo potrafimy ładnie łączyć różnego rodzaju niepowiązane z pozoru fakty, czyli też kreatywność pewna tutaj także wpisuje się w inteligencję, to jest zdolność, która jest związana po prostu z tym, jak po pierwsze mamy zbudowany nasz układ nerwowy, jakie geny posiadamy, bo dziedziczyliśmy w tym zakresie i jak szybko potrafimy tego typu operacje umysłowe dokonywać. Sama inteligencja potrafi generować rzeczy, do których mądrość może nie doprowadzić, ponieważ mądrość jest pewną sztywną wiedzą, a inteligencja to jest pewnego rodzaju zdolność do przekształcania tej wiedzy, którą się posiada, do jej zmiany, i przez co powstają różnego rodzaju nowe, innowacyjne i innowatorskie rozwiązania. A mądrość to po prostu korzystanie z tego, co już mamy, wiemy, jak to stosować i w zasadzie odtwarzamy pewne schematy postępowania, które się sprawdzały, które przyniosły nam dużo korzyści. Największe i najstarsze Stowarzyszenie Ludzi o Wysokim Ilorazie Inteligencji to Mensa. Wynik, który pozwala znaleźć się w tej organizacji, może osiągnąć zaledwie 2% ludzkości. Powiedzmy sobie szczerze, inteligencja jest o tyle łatwiejsza do badania, że dotyczy bardzo, no, można powiedzieć, łatwo uchwytnych mechanizmów, bo jeżeli na przykład mamy zapamiętać 10 cyfr, albo 20 cyfr i wreszcie 50 cyfr, no i sprawdzamy, kto jak zapamiętał, to się okaże, że jednym się udało zapamiętać te 50 cyfr, w większości, no, jakoś tam udało się zapamiętać około 20, no a najmniejszej grupie ludzi udało się jedynie 10 zapamiętać. To dość prosto rzeczywiście mierzyć. Natomiast jeśli chodzi o mądrość, no tu jest problem, bo wymaga pomiaru pewnego rodzaju, no, doświadczeń. No, możemy ją w pewnym sensie mierzyć różnymi testami wiedzy, bo to jest jakaś mądrość, czyli jak, nie wiem, zrobić mazurka, albo jak na przykład wymienić filtr powietrza w samochodzie, albo jak ile, prawda, krajów ma Unia Europejska. To jest mądrość wynikająca rzeczywiście z wiedzy i z doświadczenia, którą można łatwo zmierzyć. No ale jeśli już chcemy sprawdzić ogólny poziom takiej mądrości, to jest coś niesprawdzalnego. Nie wiemy właściwie, gdzie jest granica mądrości, tak jak nie wiemy, gdzie jest jej początek. Dla bezpieczeństwa warto działać na kilku frontach. Z jednej strony zbadać IQ, z drugiej rozwijać coraz bardziej modną inteligencję emocjonalną, no i po prostu żyć, bo to chyba najlepsza droga do mądrości. Istnieje wiele stron internetowych z testami IQ, zresztą są one bardzo popularne, ale badacze twierdzą, że ich wiarygodność co najmniej budzi wątpliwości. Inaczej jest w gabinetach psychologicznych i podczas profesjonalnych testów, które organizuje Mensa. Czym jest mądrość i jak ją mierzyć? Z takimi pytaniami mierzył się nasz reporter Kuba Jemrozek. Machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are a bomb and I'm just out of it. Look, tensions are the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham na wiecie. Moim śnie, cudnym śnie, przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Maj, spoglądam w niebo i w prognozy pogody. No, może wkrótce te właśnie majowe temperatury, na razie jeszcze chłodno. Wyglądamy ku niebu, a tam astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, członek misji kapsuły SpaceX Crew Dragon, która poleciała w kosmos, już wkrótce uhonoruje w przestrzeni pozaziemskiej Stanisława Lema w stulecie jego urodzin. I za chwilę o tym właśnie uczczeniu pamięci roku Stanisława Lema porozmawiam z pomysłodawcą kosmicznej kapsuły. It's a bittersweet symphony that's live, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. Za 25 minut 13. Naszym gościem jest Wojciech Gunia, pisarz, członek Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan też współautorem kapsuły upamiętniającej Stanisława Lema, która została przekazana astronautom SpaceX Crew Dragon. Skąd pomysł na takie uczczenie roku Stanisława Lema? Cóż, pomysł można powiedzieć, którego inicjatorem był Łukasz Fiema, który jest współzałożycielem fundacji, wydawał się takim najbardziej, można powiedzieć, oczywistym dodaniem elementów, tak 2 do 2, jeżeli mamy rok Lema. I mamy, że tak powiem, możliwość jakiegoś uczestnictwa w misji kosmicznej, ponieważ Polska jest od 2012 roku członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, no to fajnie byłoby jakoś połączyć te dwa tematy, ponieważ jakby ta sceneria kosmiczna, z którą Lema kojarzymy, wydaje się taką najbardziej optymalną scenografią dla upamiętnienia go. No ponieważ tak jako Lem, jako pisarz fantastyki naukowej, w pierwszej kolejności jest kojarzony właśnie z takimi klimatami kosmicznymi. Oczywiście one nie stanowią sedna jego twórczości, ale jeżeli myślimy sobie Lem, to w pierwszej właśnie jakby kolejności wyobrażamy sobie statki kosmiczne, przygody pilota Pirksa, jakby ten cały ogromny rozmach kosmosu, z którym się człowiek musi w twórczości Lema zmagać. Jednoznacznie się kojarzy. Mhm. Tak, tak. I więc jakby stąd wziął się pomysł. Natomiast oczywiście od pomysłu do realizacji droga jest zawsze długa. Aczkolwiek ta droga, choć dość długa, nie była aż tak bardzo wyboista, jak mogłoby się wydawać. To znaczy Stanisław Lem jako myśliciel, jako artysta ma na tyle ugruntowaną pozycję w świecie, że w zasadzie na wszystkich szczeblach, które należało przejść, aby ten pomysł można było wcielić w życie, stykaliśmy się z dużym entuzjazmem i jakby gotowością wyjścia nam naprzeciw i przyjścia z pomocą. Więc zarówno portale, które tutaj nam pomagały, na przykład Kosmonauta.net, jak i też instytucje, Krakowskie Biuro Festiwalowe, które udzieliło rekomendacji dla pomysłu fundacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. No w zasadzie wszyscy byli na tak, także Europejska Agencja Kosmiczna zareagowała z dużym entuzjazmem na ten pomysł, no, ponieważ jednak jej pracownicy, myślę, że przynajmniej w części wychowywali się na twórczości Stanisława Lema. I entuzjastycznie podeszli do tego pomysłu i później jeszcze do realizacji. Myślałem, że Steve Jurczyk, szef NASA, pomagał, bo ma korzenie polskie, więc w tym pomyśle mógł też się jakoś przyczynić, ale nie. Nic o tym nie wiem, jakby nie znam detali aż tak bardzo, kto był zaangażowany, ale myślę, że nie było ani jednej osoby, która wyrażałaby jakiś sprzeciw. Raczej pomysł spotykał się na każdym kroku z akceptacją wszystkich i pomocą, więc nie wykluczałbym, że każdy głos na tak, a tych głosów było troszkę, jakby przybliżał nas do realizacji tego pomysłu. Ta kapsuła przekazana astronautom, to tak naprawdę co to takiego? Co się w niej znajduje? No i co się z nią stanie? Bo wiemy, że została przekazana astronautom. Bardzo bym chciał Państwu powiedzieć, co się znajduje w kapsule. Aczkolwiek wystrzelilibyśmy wtedy z tego działa, które liczymy na to, że wystrzeli we wrześniu, kiedy będą główne obchody urodzin Lema. No chociaż rąbka tajemnicy może Pan zdradzić. Chcielibyśmy, aby to było upamiętnienie, powiedzmy, jakby to powiedzieć, żeby... Za dużo nie powiedzieć. Nie zdradzić, tak. Żeby to było upamiętnienie godne pisarza, który w swojej twórczości zgłębiał nie tylko kosmos, ale też miejsca człowieka w tym kosmosie. Ponieważ można powiedzieć, że pisarze fantastyki naukowej dzielą się na takie dwa gatunki. Pisarze zwykli fantastyki naukowej mogą pisać o kosmosie. Ci dobrzy pisarze fantastyki naukowej piszą o człowieku w kosmosie. Chcielibyśmy, żeby to upamiętnienie miało aspekt nie tylko podkreślający zasługi Lema dla futurologii, dla rozważania techniki i o postępie cywilizacyjnym, ale także jako myśliciela, który zajmował się przede wszystkim kondycją człowieka wobec postępu i wobec jego miejsca we wszechświecie. Natomiast jaką to przybierze formę? Bardzo bym chciał Państwu powiedzieć. Natomiast pewne rzeczy jeszcze ustalamy. One będą uzależnione przede wszystkim od kwestii możliwości technicznych. Ani nie chciałbym zdradzić naszej największej tajemnicy, ani nie chciałbym jakby zadeklarować czegoś, co z przyczyn od nikogo niezależnych mogłoby ewentualnie się nie udać. Na pewno będzie to upamiętnienie efektowne. O właśnie, to na razie pozostawmy tajemnicą. Niech właśnie tajemnicą pozostanie co to takiego, ale może za momencie, kiedy wrócimy do naszej rozmowy, postaram się namówić, w jaki sposób to będzie przebiegało. Czy to będzie rodzaj odczytu, czy pewien sposób uczczenie właśnie we wrześniu roku Stanisława Lema. Zachęcam do pozostania z nami. Trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Gunia, pisarz, członek Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Witam ponownie. Witam. I przypomnę, że astronautom SpaceX Crew Dragon, którzy to w piątek polecieli w kosmos, no, mogę tak powiedzieć, że wręczył Pan swoisty bagaż na orbitę okołoziemską? Ja akurat nie byłem to osobiście, ale istotnie została przesyłka im wręczona. Jak wiemy, jak słyszeliśmy... Żałuję, że nie mogłem tego zrobić. No właśnie, słyszeliśmy, że jest to tajemnica, przynajmniej na razie, bo obchody te główne we wrześniu, jak pan mówił, będzie godnie. A jak one będą przebiegały, możemy coś powiedzieć? By też coś powiedzieć, a nie wszystko? Sednem tych obchodów będzie przede wszystkim Kongres Futurologiczny w Krakowie, który swoją nazwę wziął w dość oczywisty sposób od jednej z takich najbardziej charakterystycznych, ale i ważniejszych książek Lema. Myślę, że organizując w roku lemowskim dużą imprezę lemowską nie można jej było nazwać inaczej niż Kongres Futurologiczny. Bardzo się cieszymy, że się tam udało coś takiego zorganizować. Będzie to wydarzenie łączące zarówno ten aspekt naukowy, technologiczny, jak i humanistyczny. I będzie to dość duża parodniowa konferencja, merytorycznie, artystycznie, intelektualnie bardzo bogata. Naukowo. Sam pan pisze naukowo książki. Czy Stanisław Lem pana inspirował bądź inspiruje do dziś? Moje książki akurat nie zaliczają się do nurtu stricte fantastyki naukowej. Jest to fantastyka, aczkolwiek troszkę innego rodzaju. Natomiast ja się w ogóle uczyłem od Lema myślenia o fantastyce. To znaczy nie jako o literaturze, której głównym celem jest opisywanie tych wszystkich niesamowitych rzeczy, ale o fantastyce jako narzędziu do mówienia o człowieku. I w tym sensie Lem jest dla mnie cały czas ogromną inspiracją, jak i punktem odniesienia. To znaczy, wydaje mi się, że jest istotne dla literatury fantastycznej, aby nie tracić z widoku głównego przedmiotu tej literatury, jakim jest jednak człowiek, wobec różnych sytuacji. Ponieważ jakby sytuacje fantastyczne, zdarzenia fantastyczne, czy one mają wymiar taki jak właśnie w science fiction, czy w literaturze grozy, którą się na przykład ja bardziej zajmuję, One są przede wszystkim zwierciadłem dla człowieka, w którym człowiek rozpoznaje jakby własne możliwości, własne skłonności, ale też ograniczenia. I w tym sensie jak najbardziej Lem stanowi dla mnie drogowskaz. Pytam w roku Lema i osoby, z którymi rozmawiałem z Polskiej Agencji Kosmicznej, także o ten cykl cytatów, 365 cytatów z Stanisława Lema na rok tegoż właśnie wielkiego pisarza, futurologa. Pana ulubiony cytat? O ile pamiętam, jest to cytat z powieści Śledztwo. Matematyczny ład świata to nasza modlitwa do piramidy chaosu. To jest część większej wypowiedzi głównego bohatera tej książki, wygłaszana już jakby pod samej koniec, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że śledztwo, które prowadzi, niekoniecznie może być prowadzone w taki sposób, w jaki przywykliśmy w literaturze kryminalnej, że jest to raczej wielka przygoda z nieobliczalnością ogromnego świata, którego się nie da oswoić. I to jest taki cytat, który odkąd pierwszy raz czytałem tę powieść, już myślę, że z ponad 20 lat temu, siedzi mi w głowie i jakby nadaje kierunek mojemu myśleniu. Powiedzmy jeszcze krótko o konkursie Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Poszukiwani są młodzi, utalentowani. Poszukiwanie nieodkrytych talentów trwa. Tak, ponieważ jednym z celów statutowych fundacji jest wynalezienie, znaczy może nie wynalezienie, ale właśnie przywrócenie troszkę blasku fantastyce naukowej. To znaczy w polskiej literaturze fantastycznej jednak ta fantastyka naukowa w ostatnich latach troszkę zeszła na dalszy plan, na rzecz innych rodzajów fantastyki. I chcieliśmy troszkę nawiązać bardziej do tej właśnie tradycji fantastyki naukowej, którym patronuje chociażby właśnie Stanisław Lem. I stąd pomysł, aby stworzyć antologię konkursową, która łączyłaby zarówno stare, czyli powiedzmy pisarzy, którzy już mają pewien dorobek na polu tego typu literatury, z pisarzami młodymi, którzy dopiero zaczynają albo swoją przygodę z pisarstwem, ale być może mają do powiedzenia dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze coś więcej. Mogą rozwinąć skrzydła. Którzy mogą jakby rozwinąć i zapoczątkować nowy rozdział w historii tej literatury w Polsce. Może to właśnie te wciąż nieodkryte talenty. Szczegóły na stronach internetowych Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim bardzo gościem dziękuję. Był Wojciech Gunia, pisarz i członek właśnie Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Dziękuję za rozmowę. Your heart, a feeling so much stronger. Naukowym interesuje nas kosmos i to bardzo, i to, co przynosi między innymi łazik Perseverance, dane z Marsa. Analiza pochodzących właśnie z tej planety meteorytów pokazuje, że pod powierzchnią Marsa obecne są substancje, które mogą podtrzymywać życie mikroorganizmów i w niektórych miejscach w podobny sposób żyją ziemskie mikroby. Podczas gdy łazik Perseverance poszukuje śladów dawnego życia na powierzchni czerwonej planety, te nowe badania wskazują, że rejon pod powierzchnią może być dobrym miejscem do szukania organizmów żyjących tam dzisiaj. To może i zaskakujące dane, ale nas bardzo cieszą. Zresztą analiza wykazała, że w ciągłym kontakcie z wodą skały te mogą produkować chemiczną energię, która umożliwi życie mikroorganizmom, podobnie jak to ma miejsce na dużych głębokościach na naszej planecie. Z pewnością na Marsa i do kolejnych danych jeszcze będziemy powracać. Nas ogromnie cieszą takie kolejne dane z Marsa. Ma niezbędne składniki, by istniało na nim życie. Za 5,5 minuty o 13:00 serwis informacyjny Trójki. Wcześniej Bon Jovi, okazja do tego, by zrobić głośniej do pierwszych słów, które ja tam słyszę. Tomek jeździł łąką pod las. Look on the glass. Union's been on strike. He's down on his luck.